S7, a drugi taki sam smartfon dostaniesz gratis. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 maja, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Tomasz Komenda, uniewinniony przez Sąd Najwyższy od zarzutu gwałtu i zabójstwa, może teraz walczyć o odszkodowanie. To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w historii JSW, przyznaje dyrekcja i ratownicy. Po 11 dniach odnaleziono ciało ostatniego z zaginionych. Jury konkursu Piosenka na 100 wybrało 10 najlepszych utworów spośród nadesłanych. Tomasz Komenda może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od państwa. Godzinę temu został uniewinniony przez Sąd Najwyższy, który uchylił wcześniejszy prawomocny wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. W Sądzie Najwyższym jest Witold Banach. Jak sąd uzasadniał decyzję? Sąd Najwyższy, rozpatrując wnioski prokuratorów i obrońców Tomasza Komendy, zwrócił uwagę na trzy elementy dotyczące zbrodni, które podważały winę Tomasza Komendy. Sędzia sprawozdawca Andrzej Tomczyk mówił, że jednym z dowodów niewinności Komendy była analiza ugryzień na ciele ofiary. W wyniku przeprowadzenia tych bardzo szczegółowych badań biegli z Poznania, po zbadaniu trzech śladów, w sposób zdecydowany wykluczyli możliwość pozostawienia tych śladów przez Tomasza Komendę. Poza tym ponowne badania próbek DNA oraz zeznania świadków również potwierdziły niewinność Komendy. Prokurator wskazuje również i dowody z tych zeznań na dowody potwierdzające dotychczasowe ustalenia, że Tomasz Komenda, śpiąc w tak zwanym małym pokoju w mieszkaniu we Wrocławiu, nie mógł jednocześnie być uczestnikiem zdarzeń w Miłoszycach. Zarówno rodzina, jak i Tomasz Komenda z ogromną radością i wzruszeniem przyjęli wyrok. Ulgę, nareszcie. Wielką, wielką ulgę. Dziękuję. Dajcie mi teraz odetchnąć, cieszyć się po prostu wolnością. Tomasz Komenda po 16 na specjalnej konferencji skomentuje dzisiejszy wyrok. Witold Banach, dziękuję. Po 11 dniach dobiegła końca akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. W nocy odnaleziono ciało ostatniego z 5 zaginionych górników. Chciałbym przekazać na ręce wszystkich rodzin i bliskich wyrazy najszczerszych kondolencji. Jastrzębska Spółka Węglowa otoczy Was należytą opieką. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon podkreśla, że to była najtrudniejsza akcja w historii spółki. Jego zdanie podzielają osoby, które zjechały na dół. Mówi Alan Szyda, przewodnik psa ratownika, który w zawalonych korytarzach poszukiwał ciał. Warunki bardzo ciężkie, okropnie, wszystko pozaciskane. Pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy. Przeciskaliśmy się przez miejsca takie, gdzie nie było wiadomo, czy z powrotem wyjdziemy, ale niestety to jest akcja i tam nie ma. Zmiłuj się, idziemy do przodu. Trzeba było się czołgać. 5 górników z Zofiówki zginęło w wyniku podziemnego wstrząsu, do którego doszło 5 maja. A zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował komisarza o stanie rozmów z Polską w sprawie reform sądownictwa. Unijni urzędnicy informują, że otrzymał jednoznaczne poparcie. Beata Płomecka. O przebieg dyskusji został spytany komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Komisarze mówią jednym głosem, a wiceprzewodniczący Timmermans jasno się w tej kwestii wypowiedział. Swoje stanowisko dotyczące rozmów z Polską wiceszef komisji przedstawił w poniedziałek unijnym ministrom do spraw europejskich. Frans Timmermans powiedział, że dotychczasowe zmiany w ustawach sądowych są niewystarczające i że komisja czeka na kolejne nowelizacje. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił wtedy, że teraz ruch należy do komisji, bo Polska zrobiła wiele, by spór z Brukselą zakończyć. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że na dzisiejszym posiedzeniu komisarzy szef komisji zapewniał, że nie ma różnicy między nim a jego zastępcą, co, jak komentują niektórzy, może oznaczać, że taka różnica jednak jest. Od dawna mówi się, że Jean-Claude Juncker chciałby szybkiego załagodzenia sporu. Frans Timmermans nie chce ustąpić i jest bardziej stanowczy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kapituła konkursu Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100 wybrała 10 utworów z ponad 1000 nadesłanych kompozycji. Teraz słuchacze będą głosowali na wskazane przez jurorów piosenki. Ta dziesiątka odzwierciedla różnorodność nadesłanych zgłoszeń, mówi przewodniczący kapituły, autor tekstów piosenek Bogdan Olewicz. Otrzymaliśmy wszystko. Od pieśni patriotycznych, poprzez pop, niewiele rapu, muzykę rockową. Jakimś podświadomym celem było, aby ten wybór był w miarę kolorowy, żeby on nie był jednostronny. Choć muszę powiedzieć, że przewaga znakomitej piosenki kabaretowej wyraźnie była dominująca. Marek Kościkiewicz dodaje, że wybrane utwory mają jedną wspólną cechę – dobry tekst.

co na filmie Manhattan. Gershwina, Rapsodia Błękitna, ale Nigel Kennedy tak sobie postanowił rozpocząć swoją nową płytę. Cała ona jest w klimacie Gershwina i jak zwykle przy okazji tego artysty, piękna to płyta. Dzisiaj, drodzy Państwo, tylko się pokłonimy Robertowi Fripowi. Dzisiaj jego urodziny. Niedługo chciałbym poświęcić mu całą audycję. Nie wiem, czy to Nacje, nie wiem, czy Minimax. W związku z jego 6 koncertami w naszym kraju. Nie pokłonimy się dzisiaj muzycznie Mike'owi Oldfieldowi. Wczoraj miał urodziny. Ani dzisiejszemu solenizantowi. Dzisiaj Darek Malejonek ma urodziny. Bo dzisiaj mamy mnóstwo, mnóstwo pracy. Otworzyłem skrzynkę państwa i pomyślałem, że na pewno znajdę jakiś znak, że wczoraj był koncert Areny i że było pięknie. Ale na razie żadnych wiadomości. Przypuszczam, że było pięknie. Nowa płyta jest znakomita. To zespół Arena z nowej płyty. Nie, jeszcze nie dostałem żadnej wiadomości, że byli Państwo wczoraj na koncercie. Dzisiaj jeszcze Arena w Polsce, dzisiaj w Poznaniu u Bazyla. No a teraz zaproszę Państwa do sali kongresowej. Tak, to jeszcze było przed remontem, bo to był kwiecień 1997 roku. Proszę posłuchać, to malusieńki fragment, ale pamiętny. Sali kongresowej w kwietniu 1997 roku zespół Kamel poprosił Emilię Darkowską z zespołu Quidam, żeby zaśpiewała wstęp do tego najważniejszego w tym momencie utworu grupy. W wywiadzie teraz ciągle mi się to przypomina i Państwu też, bo Kamel przyjeżdża na dwa koncerty do Polski i odszukałem opowieść Andy'ego Latimera, jak ten utwór powstał, skąd się w ogóle wziął. Powiedział tak, po śmierci ojca w 1993 zorientowałem się, że niewiele wiem o jego rodzinie, jego przodkach. Rozmawiałem z jego bratem, on miał wtedy 88 lat, i zacząłem odkrywać fakty, których nie znałem wcześniej, jak na przykład, że matka mojego ojca była Irlandką. It was very interesting how I came to Harbour of Tears, because after my father died in 93, I realized that I didn't really know much about his side of the family. And so I started to talk to his brother, who was 88, and he was telling me, you know, about the history of my father and things and his background, and I discovered, which I didn't really know, that his mother was Irish. I and że spora część jego rodziny wyemigrowała z Irlandii właśnie przez port Cove. And they'd left to, do Ameryki, we don't know where. They left to Kanady, America, Australii, nawet nie wiemy gdzie. Canada, Australia, all sorts of places. Zacząłem interesować się tym portem. Where is this place, Cove? And then I started to read. I did czytać niezwykłe opowieści o tym miejscu, najczęściej nazywanym portem West. Fantastic stories. And one of the stories that I read was bo that był to they called Cove Harbour the Harbour of Tears, Irlandii, because it was the last site of their home country widziany przez emigrantów. To emigrate to wherever. And so they called it the Harbour of Tears, and I just suddenly, it just struck me as a title, I thought. Ta nazwa idealnie pasowała mi na tytuł opowieści, tytuł płyty. W tych słowach jest tyle smutku, bólu serca, a jednocześnie energii, podniecenia, entuzjazmu, nadziei. Zacząłem szukać informacji o samym porcie. I okazało się, że tam właśnie u wejścia zatonęła Lusitania. Wtedy chyba oficjalnie ten port się nazywał Queenstown. Czytałem całe historie rodzin, które żegnały Irlandię, emigrując z tego miejsca. Odtworzyłem historię własnych przodków, więc mogę powiedzieć, mój ojciec stał się inspiratorem powstania tego albumu. Jego postać pojawia się w muzyce na płycie wielokrotnie. Ale album składa się z bardzo wielu takich opowieści. Emigracja za chlebem. Niezwykły fragment historii Irlandii. Ale myślę, że w Polsce też można zebrać całą książkę takich opowieści. W tamtych czasach wielu Polaków emigrowało do Ameryki. Emigracja przecina pewne więzi. Czasami na pokolenia tracisz kontakt ze swoją rodziną. Andy Latimer tak mówił w pierwszym swoim wywiadzie dla polskich mediów przed pierwszym swoim koncertem w naszym kraju. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy zaprzyjaźnieni. Pojawia się niedawno fantastyczny koncert jego, niedawno, może to było rok temu, może nawet dwa, widziałem w Krakowie. No i cieszę się na to kolejne spotkanie z jego muzyką. To co? Możemy sięgnąć do jakby ciąg dalszy tej wokalizy Emilii Derkowskiej. Jesteśmy na płycie Harbor of Tears. Thank you. No ciekawe, jaki będzie ten tegoroczny koncert. Właściwie dwa. Kamel będzie w Warszawie 2 czerwca w Progresji i w Zabrzu 3 czerwca w Domu Muzyki i Tańca. Wiem, że jest w Pułdo, ale proszę Piotrkowi dziś zaufać. Obiecałem, tydzień temu miałem ze sobą, nie pomieściło się, Aldi Miola, John McLaughlin, Paco de Lucia, krzesełka, 3-2 gra, 3 próbuje. Przecież to dziś Aldi Miola gra w swój koncert w Warszawie. W sprawie gołąbków, no tak. Informacja dla tych, którzy pierwszy raz usłyszą. Proszę odłożyć wszystko, co Państwa teraz absorbuje, bo nie da się inaczej. Ten utwór wciąga i wiem, co się będzie działo za 10 minut. Panie Piotrze, co to, kto to i kiedy będzie znowu? No to co? Wsiadamy? Piątkowy wieczór w San Francisco. Nie ma słów, po prostu. W 1981 roku ta płyta się ukazała, w czerwcu oficjalnie, ale państwo ją poznali na przełomie maja i czerwca 81 roku. Wiem o tym, bo sam ją przywiozłem i sam ją państwu odtwarzałem. Mediterranean Sundance i Rio Ancho. Dwa połączone ze sobą utwory. Al di Miola w kanale prawym, Paco de Lucia w kanale lewym. John McLaughlin czekał na swoją kolejkę. To do znalezienia na płycie, która się nazywa Friday Night in San Francisco. Al di Miola, John McLaughlin i Paco de Lucia. No dobrze, odpowiadam państwu na pytanie, mamy czas? No chwilkę maleńką. Właściwie może nie. Może to wszystko zrobimy kiedy indziej. Teraz odpowiadam na pytanie pierwsze i krótkie. Czy to był pierwszy koncert zespołu Kamel? Tak. I w dodatku wtedy państwo mieli okazję w Trójce słuchać tego koncertu na żywo. Transmisja z sali kongresowej. No a teraz najprostsze pytanie. Co można zagrać, co byłoby godne? A no właśnie. I dlatego pozwoliłem sobie zmienić dziś kolejność. Odtwarzam dla państwa nagranie bardzo wybitnego gitarzysty. Woman, I don't know what's real good. Więc warto nabiegać się z artystą po schodach, by potem on zapamiętał i przysłał. I mówi, ty chyba lubisz Led Zeppelin. T for One i I Can Quit You Baby to najnowsza wersja. Zmierza do publikacji. Joe Bonamassa, no to co? Koniec? Koniec? To była donacja, dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wspominaliśmy już o urokliwych wyprawach po Szwecji. Dziś kolejna zachęta do odwiedzenia na dwóch kółkach Skanii, ulubionego rejonu mojego gościa Agnieszki Blandzi. Jakim szlakiem pojedziemy? Tutaj powiem szczerze, miałam ogromny problem, kiedy usłyszałam, że Henryk chce porozmawiać o Skanii na rowerze, dlatego że po prostu Skanię najlepiej jest poznawać na dwóch kółkach. Tych szlaków jest kilkanaście, są doskonale przygotowane. No i pierwsze pytanie, jak będziemy do tej naszej Skanii, czyli południowej Szwecji, dojeżdżać? Oczywiście promem, bierzemy swój ukochany pojazd, tego rumaka dwukółkowego. Jeśli popłyniemy ze Świnoujścia na przykład do Trelleborga czy do Isztat, bo tak pływają promy, wtedy polecam wschodnią część wybrzeża. Jeżeli zdecydujemy się popłynąć na przykład z Gdyni innym promem do Karlskrony, tutaj wtedy wchodzi w grę zachodnie wybrzeże. Niemniej jednak, no trudny był to wybór, ale decyduje się na to wschodnie wybrzeże bliżej Danii, ponieważ mamy unikalną możliwość zobaczenia w ciągu weekendu na przykład dwóch krajów jednocześnie. Przy czym muszę powiedzieć, że te tereny skańskie są niesamowicie popularne wśród Polaków i przewoźnicy promowi robią specjalne dni wyłącznie dla rowerzystów, nazywając je rowerowym potopem. Bilet w dwie strony kosztuje nie więcej niż 100 zł z rowerem. A warto ten rower wziąć, ponieważ z łatwością można zabrać rower do pociągu lub autobusu za niewielką opłatą już na terenie Skanii. Także nie jesteśmy skazani na nieustanne przemieszczanie się na rowerze. Jeśli zaczniemy właśnie od Trelleborga, siedziby Wikingów, tu wskakujemy na rower i jedziemy wzdłuż wybrzeża, wzdłuż cieśniny sunskiej do Malmy. Jest to szlak, który ma około 370 km, jest podzielony na 7 odcinków w zależności od naszych możliwości od 22 do 74 kilometrów. No i jedziemy tak naprawdę wzdłuż jednego z najpiękniejszych wybrzeży na świecie, tym bardziej nam bliskiego, bo naszego Bałtyku. Cały czas towarzyszy nam widok Danii, gdzie Duńczycy śmiejąc się mówią, o w tym miejscu mieszkają najszczęśliwsi Szwedzi, ponieważ widzą nas Duńczyków. Więc możemy poczuć się jakowi najszczęśliwsi Szwedzi i oglądać Danię. Jeżeli pominiemy Malmę, a zachęcam jednak, żeby odbyć w nim rowerową wycieczkę, ponieważ zostało zakwalifikowane jako najlepsze miasto dla rowerzystów w Szwecji i szóste pod tym względem na świecie, więc warto do Malmy również zajechać. To tyle o Skanii. Przypominam o naszej 48. akcji kolarskiej. Jeśli przyślecie ciekawe sprawozdanie z wyprawy rowerowej, macie szansę wygrać wspaniałą nagrodę. Rajd po Majorce. Na wasze prace czekamy już teraz pod adresem Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem dwa kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 335 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 335 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. 799, 439, 199... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały.